Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Kilkanaście tysięcy pracowników handlu szykuje się do włoskiego protestu. 2 maja będą pracowali, ale bardzo powoli, bardzo dokładnie i skrupulatnie. W połowie czerwca do Polski przypłynie pierwszy statek z amerykańskim gazem skroplonym. To ma być krok na drodze do bezpieczeństwa gazowego. Krakowski pomysł na walkę z bazgrołami. Aktywiści szykują mural, który przedstawi historię hymnu Polski. Kochasz swój kraj, to po nim nie bazgraj. To jest oczywiste. To będzie włoski protest pracowników handlu w Polsce, zatrudnionych w dyskontach, hiper i supermarketach. 2 maja będą bardzo dokładnie i bez pośpiechu wykonywali swoje obowiązki. Chcemy, żeby pracownicy sumiennie i z należytą starannością wykonywali swoje obowiązki, a więc w tym dniu nie spieszyli się tak, to ma miejsce, nie pracowali za 2-3 osoby. Tłumaczyli również wiele kwestii klientom. A powody tego protestu to, jak mówi Alfred Bujara z Solidarności, niskie wynagrodzenie i złe warunki pracy. Związkowiec przekonuje, że sytuacja polskich pracowników pogarsza się od lat. Pracują dwukrotnie wydajniej niż w samych sklepach we Francji czy w Niemczech, bo to porównujemy. Pracownik w Polsce pracuje za 4-krotnie niższe wynagrodzenie. To jest wykorzystywanie pracownika, wyzysk. Solidarność ocenia, że w akcji protestacyjnej weźmie udział kilkanaście tysięcy pracowników zatrudnionych w około 300 sklepach, dyskontach czy hipermarketach, ale też niektórych odzieżowych sieciówkach. Klienci powinni przygotować się na to, że kolejki do kasy 2 maja będą znacznie dłuższe niż zazwyczaj. W połowie czerwca do Świnoujścia przypłynie pierwszy statek z amerykańskim gazem skroplonym. To pierwsza dostawa skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko do Polski, ale Europy Północnej. Dotąd Amerykanie wysłali surowiec wyłącznie na rynki Europy Południowej. Wiceprezes PGN IG Maciej Woźniak zapewnia, że umowę zawarto na atrakcyjnych warunkach, ale nie podaje ani ceny, ani ilości gazu. Polskie władze zapewniają, że to jest symboliczny krok na drodze do bezpieczeństwa gazowego Polski i regionu. Tym samym pokazujemy, udowadniamy, że ten amerykański gaz również może do tej części Europy trafić i będzie i opłacalny, i atrakcyjny dla odbiorców w tej części Europy, bo nie tylko dla Polski, ale również mam nadzieję, że udowadniamy w ten sposób, że terminal w Świnoujściu i dostawy poprzez Polskę są możliwe dla krajów regionu. Tu w szczególności myślimy o krajach na południe od Polski, na wschód od Polski, czyli o Ukrainie głównie. Oferta na rynku gazu skroplonego bardzo szybko się zmienia i według PGNiG propozycje są coraz lepiej dostosowane do rynku europejskiego. W serwisie Trójki teraz walka prezydenta Białegostoku o wysokość jego pensji. Tadeusz Truskolaski od kilku miesięcy zarabia o kilka tysięcy złotych mniej decyzją radnych PiS, którzy uznali, że samorządowiec nie wywiązuje się dobrze ze swoich obowiązków. Prezydent jest innego zdania i walczy o swoje racje przed sądem. Właśnie zgłosił wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie jego zarobków. To miałby być kompromis. Szczegóły w relacji naszego reportera. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski walczy przed sądem o przywrócenie wysokości zarobków sprzed kilku miesięcy, czyli około 13 tysięcy złotych. Jesienią radni obniżyli mu pensję o blisko 4 tysiące. Przed sądem w Białymstoku nie udało się zawrzeć porozumienia w sprawie wynagrodzenia. Prezydent Tadeusz Truskolaski domaga się też odszkodowania, ale w ramach kompromisu gotów jest częściowo z niego zrezygnować. Zrezygnuję z 2 miesięcy tego odszkodowania na rzecz tego porozumienia i ukształtowanie wynagrodzenia na przyszłość na poziomie takim, jaki miałem do tej pory. Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Gromko stwierdził, że nie ma upoważnienia całej Rady, by cokolwiek deklarować w trakcie rozprawy. Ta propozycja powinna trafić do wszystkich radnych. Jesteśmy organem kolegialnym. Gdyby do spotkania radnych doszło w tym tygodniu i udało się uzyskać porozumienie w sprawie wysokości zarobków, to na kolejnej sądowej rozprawie 5 maja sąd może umorzyć postępowanie. Wojciech Szubzda, Polskie Radio Białystok. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Kraków i hymn na muralu. Na artystyczny pomysł wpadła grupa pogromców Buzzgrove. Aktywiści od lat walczą z nielegalnym grafitem. W mieście. Tym razem na jednym z budynków przy ulicy Józefa Wybickiego chcą przedstawić historię hymnu Polski. Będzie po pierwsze Wybickiego, Józefa Wybickiego, czyli autora tekstu. Będą pierwsze słowa Mazurka Dąbrowskiego, będzie flaga. A sam mural ma powstać w miejscu, które na co dzień jest niszczone przez pseudokibiców, dodaje założyciel grupy pogromcy Buzzgrove Waldemar Tomański. Kochasz swój kraj, to po nim nie bazgraj. To jest oczywiste. Środowiska kibicowskie są silnie związane z państwem, są patriotami, tak się sami nazywają i że po prostu właśnie hymn Polski i postać Wybickiego będzie uszanowana. Dodajmy, że malowanie tego muralu rozpocznie się 6 maja w czasie majówkowego pikniku. A w Trójce kolejne informacje w serwisie o 16:00. Zapraszamy.

Niezwykły. POHP, czyli przewlekła obturacyjna choroba płuc, jest bardzo groźną chorobą. Według Światowej Organizacji Zdrowia zajmuje ona 4. miejsce wśród najczęstszych przyczyn zgonów, a w Polsce z jej powodu rocznie umiera około 17 tysięcy osób, ale tak nie musi wcale być. Porozmawiamy o kampanii edukacyjnej Płuca Polski. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o fantastycznej akcji Silni Młodzi Supermocni dla chorych na SM i ich bliskich. A w studiu w Warszawie jest już gość Natalia Zabielska, koordynator kampanii Płuca Polski. Witam panią bardzo serdecznie. W studiu w Bydgoszczy oczekujemy na gościa. Jeszcze nie dotarł, ma być pani doktor Małgorzata Czajkowska-Malinowska, specjalista chorób płuc, rzecznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Coś panią doktor zatrzymało. Czekamy w każdym razie. Mam nadzieję, że jak się pojawi, zaraz państwu o tym powiemy. Jaka jest świadomość na temat POHP? Czy Polacy w ogóle wiedzą, co to za choroba, co się kryje pod tą nazwą? Więc POHP to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, a niestety Polacy w bardzo małym procencie wiedzą, czym ten skrót jest. 3 lata temu Polskie Towarzystwo Chorób Płuc przeprowadziło badanie, według którego tylko 3% Polaków wskazało, że potrafi ten skrót rozwinąć. Jednak kiedy faktycznie poproszono ich o rozwinięcie tego skrótu, nawet połowa nie była w stanie podać poprawnej nazwy. My w tamtym roku w listopadzie badania powtórzyliśmy w ramach kampanii i na szczęście ten odsetek osób, które słyszało ten skrót, już wzrósł. Mamy 40% Polaków, jednak też rozwinięcie nie jest takie proste, jak się wydawało. To jednak jest bardzo dużo osób, prawda, które nadal nie wiedzą, co to jest. Ale rozumiem, że kampania powoli daje jakieś efekty. Która to już jest edycja kampanii Płuca Polski? To już jest 3. rok, kiedy prowadzimy kampanię, no i mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do podnoszenia tej świadomości. Co już się zadziało w trakcie kampanii? W ramach kampanii w 2015 roku, kiedy ambasadorem był Mamet Kalidow, gwiazda KSW, skupiliśmy się na tym, aby walczyć o jak największe płuca Polaków. Zorganizowaliśmy konkurs na siłowniach w całej Polsce, gdzie szukaliśmy najpojemniejszych płuc Polski. W tamtym roku natomiast staraliśmy się podróżować po Polsce, organizować akcje z badaniami spirometrycznymi. Naszym ambasadorem był Radek Kawęcki, który jest 3-krotnym mistrzem świata w pływaniu. I razem z nim staraliśmy się namawiać Polaków do aktywności fizycznej, która ułatwia chorym funkcjonowanie. A jak duże było zainteresowanie tą akcją? Czy Polacy w ogóle przyznawali się, że ich to interesuje? Zainteresowanie akcją jest bardzo duże. Kiedy organizujemy akcje, faktycznie są kolejki do badań spirometrycznych. Polacy bardzo chętnie chcą udział wziąć w takich badaniach, ponieważ na co dzień podczas wizyt u lekarzy rzadko kiedy się z taką możliwością spotykają. W tamtym roku podczas Orlen Warsaw Marathon mieliśmy kolejki, gdzie pacjenci czekali nawet po 3 godziny, żeby wykonać to badanie, więc widać, że naprawdę jest zainteresowanie w tym temacie. Ja tak nieprzypadkowo się o to zapytałam, bo wiadomo jest, pokazują badania, że problem z układem oddechowym jest przez wielu Polaków bagatelizowany. Czas. Czas niezwykły. Powiększenie. Różne badania, w tym też takie ostatnie badania opinii prowadzone m.in. w Centrum Medycznym Falk właśnie dowodzą tego, że Polacy bagatelizują swoje zdrowie, jeżeli chodzi o układ oddechowy, mówi Anna Krukowska, lekarz internista. Z badań wynika, że zaledwie co drugi Polak miał kiedykolwiek wykonywaną spirometrię, a w ciągu ostatnich 2 lat stan swoich płuc sprawdzał co 5 ankietowany. Można więc wnioskować, że z tą świadomością jest kiepsko. Tak, myślę, że większa dbałość o zdrowie wśród pacjentów jest w dużych miastach. Świadomość chorych w mniejszych miejscowościach daje dużo do życzenia. Czy pani spotyka się z takimi sytuacjami, że tutaj do tego gabinetu zagląda ktoś, kto no, pokasłuje sobie, czasami się męczy gdzieś tam wchodząc po schodach, no i uważa, że tak ma być. A jeśli zacząć z tą osobą rozmawiać, okazuje się, że być może ma właśnie taki problem. Tak, jak najbardziej. Częściej zgłaszają się osoby młode i takie objawy jak kaszel te osoby szybciej niepokoją. Wśród osób starszych czy w średnim wieku jest poczucie takie, że no po prostu nie chcą wykonywać badań profilaktycznych i bagatelizują często objawy takie jak na przykład kaszel, czy szybka męczliwość, czy duszność. Na czym polega spirometria? Jest to badanie wydolności płuc. Na to badanie najczęściej może skierować pacjentów specjalista chorób płuc. Polega to na tym, że pacjent bierze głęboki wdech i następnie przez specjalny ustnik wydycha powietrze do aparatu, który analizuje potem pojemność płuc. I wynik tego badania daje już jakiś sygnał. Tak, tak. Na podstawie wyniku możemy stwierdzić wydolność płuc pacjenta i postawić już diagnozę na przykład przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Z pani doświadczenia tutaj z tego gabinetu to jest duży problem? Tak. Mogę stwierdzić, że około połowy pacjentów ma problem z układem oddechowym. Dużo jest osób zaniepokojonych przedłużającymi się właśnie objawami takimi jak kaszel czy duszność wysiłkowa. I uważam, że powinno mieć wykonane badanie profilaktyczne takie jak spirometria. Z lekarzem Anną Krukowską rozmawiał Kuba Witkowski. Jak to wynika z Państwa badań? Jak Polacy podchodzą do swojego zdrowia? Jak podchodzą w ogóle do tej choroby? Czy się wstydzą, czy właściwie no, to gdzieś tam zatrzymują dla siebie? Czy właściwie mówią otwarcie, że mam problem, no, mam taką chorobę? Jak to wynika z badań? Z badań przede wszystkim wynika, że Polacy często, jeżeli słyszą skrót POHP, to faktycznie trafiają, wiedzą, co to jest za jakie objawy ma ta choroba. Jednak jeżeli chodzi o pacjentów, dla nich choroba ta jest dość krępująca, ponieważ osoby chore na POHP mają utrudnione funkcjonowanie, ich jakość życia jest bardzo pogorszona, więc ciężko im czasami mówić o tym problemie. Przed panią, właśnie tutaj przed nami leży no taka dosyć duża pozycja z napisem POHP i to jest raport, który państwo przygotowywali i tam też jest to, co się dzieje w ramach kampanii i jest też, może powiedzmy o tym, strona specjalna, gdzie każdy, kto ma jakieś wątpliwości dotyczące swojego zdrowia na temat właśnie tej choroby, może się dowiedzieć, może sprawdzić, może no, dowiedzieć się, czy ma już szukać pomocy, czy właściwie to jego obawy to są tylko jakimś fałszywym alarmem. Tak, na stronie www.płucapolski.pl znajduje się POHP skaner. Jest to takie specjalne, niestandardowe narzędzie, które wstępnie ocenia ryzyko zachorowania na POHP. Za pomocą odpowiadania na kilka pytań możemy zbadać swoje płuca, nie wychodząc z domu. A czy to badanie jest wiarygodne? Czy ono wystarczy? To badanie jest wstępnym rozpoznaniem, tak jak podkreśliłam. Ono wstępnie ocenia ryzyko zachorowania. Badanie przygotowali eksperci Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, więc wszystkie pytania zawarte w POHP skanerze są konsultowane pod kątem merytorycznym. I faktycznie wstępnie na pewno to badanie pomaga określić, czy zagrożenie takie istnieje. Jednak żeby dokładnie sprawdzić, czy zagraża nam POHP, należy wykonywać spirometrię. Dużo osób wchodzi na tę stronę i sprawdza? Faktycznie jest bardzo duże zainteresowanie i nie ma dnia, żeby ktoś nie z POHP skanera nie skorzystał. A co jeszcze można znaleźć na tej stronie, oprócz tego skanera? Na stronie znajdują się wszystkie informacje na temat ogólnie choroby. Znajdują się wywiady z ekspertami, którzy opowiadają na przykład, jakby powiedzieli małemu dziecku, czym jest POHP, jakby wytłumaczyli. Znajdują też się informacje o naszych ambasadorach, a przede wszystkim wszystkie nasze aktywności, które w ramach kampanii realizujemy. Ja przypominam, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o pomocy dla chorych na POHP i kampanii Płuca Polski. Czekamy na Państwa pytania i refleksje dotyczące tego tematu. Przypominam, 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Hold on. Dodzwonił się do nas pan Andrzej. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, słuchamy. Najpierw chciałbym podziękować, chwała Radiowej Trójce, że mówi na te tematy zdrowotne i to nie przez 5 czy tam 10 minut, tylko przez godzinę, tak się domyślam, czy blisko godzinę. Warto ten czas wydłużyć, to tak przyszłościowo. No i to jest cenne. A z tego materiału, który był odnośnie, to wcześniej było mówione, to tam była mowa między innymi o starszych osobach z małych miejscowości i no to tak można było odnieść wrażenie, że oni po prostu nie dbają, tacy są niedobrzy i tak dalej, a władza jest super, chce znaleźć to wszystko, no i tym ludziom chce pomóc, a oni nie chcą. A tymczasem jest odwrotnie. Ludzie mają stworzone takie warunki, taka pogoń za bytem, takie ataki z różnych stron, że ludzie nie dają rady i nie są w stanie temu podołać, bo muszą się zająć czym innym, a już do takiego heroizmu dochodzą, że już o własne zdrowie nie dbają. I tu jest niespożywany. Ale wie pan, co z tych badań wynika? Że Polacy bagatelizują, że Polacy bagatelizują swoje zdrowie. Znaczy dosyć duży procent jest. Te warunki stworzone, tak jak w moim przypadku, nie mogę się leczyć, bo jestem atakowany i najlepsza jest profilaktyka, a ja nie mogę, bo jak pójdę tam, to będę miał eksmisję, mnie wyrzucą z domu. No i tu jest pies pogrzebany, a to wszystko to najgorsze na podstawie kłamstwa, manipulacji, nikogo nie obchodzi, że ja jestem chory. Sąd na to nie zwraca uwagi, sąd nie czyta akty, a kłamać można. Proszę pana, ale mówimy o... Tak, mówimy o POHP. Nie wiem, co ma w tym... Rozumiem, że pan ma jakąś swoją bardzo dramatyczną historię. Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli pan się skontaktuje ze specjalistą. My tutaj czekamy na panią doktor Małgorzatę, która jest rzecznikiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i ona myślę, że poleci panu odpowiedni regionalny ośrodek, gdzie być może pan uzyska taką pomoc. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Do usłyszenia. Czas niezwykły. Powiększenie. Problemy z zakładem oddechowym, także pojawienie się i nasilenie POHP są najczęściej spowodowane paleniem tytoniu. Jednak zwłaszcza w ostatnich miesiącach mówi się o związku takich chorób z zanieczyszczeniem powietrza, czyli smogiem. Według WHO w Polsce z tego powodu umiera nawet 48 tysięcy osób, mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. To jest kwestia tego, jakie przyjmiemy szacunki, takie bardziej ostrożne czy konserwatywne, jak to się czasem mówi, szacunki dają 26 tysięcy, inne dają 48, to są przedwczesne zgony, zaznaczmy, i to dotyczy głównie osób starszych. Jaki to ma związek z POHP, czy astmą, albo alergią? Taki, że narażenie na zanieczyszczenie powietrza zaostrza objawy wszystkich tych wymienionych przez pana chorób. A może być przyczyną? Jeśli chodzi zarówno o astmę, jak i POHP, nie ma w tej chwili 100% dowodów na to, że pojawiają się nowe przypadki tych chorób pod wpływem narażenia na zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego, aczkolwiek wydaje się to bardzo prawdopodobne. Teraz wchodzimy w ten okres, kiedy to powietrze jest relatywnie lepsze, tak? W wielu miejscach odczuwamy ulgę. Natomiast ostatnie 2 miesiące to były trudne miesiące. Czy zanotowano wzrost przypadków osób, które skarżyły się na problemy związane z układem oddechowym, co bezpośrednio mogło być związane właśnie z tym zanieczyszczeniem? Jak najbardziej. Ja wiem tutaj od znajomych lekarzy, że w Wojskowym Instytucie Medycznym zaobserwowano w czasie tego najcięższego smogu w styczniu tego roku dwukrotny wzrost liczby przyjęć właśnie ze względu na zaostrzenie astmy i POHP. Jeśli chodzi o alergię, to tutaj mam taki mechanizm, że naturalne alergeny, czyli jakieś pyłki traw czy drzew, mogą na swojej powierzchni zbierać te zanieczyszczenia takie antropogeniczne, powiedzmy, czyli pył emitowany czy przez silniki spalinowe, czy przez kominę. I w ten sposób ten potencjał alergizujący naturalnych alergenów jest dużo wyższy. To jest jedna z teorii, które to tłumaczą. Też proszę zwrócić uwagę, że co prawda skończył się sezon grzewczy i te największe, takie rekordowe przekroczenia, ale to nie znaczy, że powietrze jest bezpieczne, bo mamy dalej motoryzację, która truje nas przez cały rok. Jeżeli mieszkamy, czy pracujemy, czy przebywamy mieszkamy w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych, to jesteśmy narażeni czy na drobne pyły, czy na tanki azotu, czy na inne zanieczyszczenia. W wielu miejscach Polski także przemysł jest takim całorocznym dostarczycielem szkodliwych substancji do powietrza. Są jakieś badania na temat tego, jaki to jest wpływ? Są prowadzone na całym świecie, ale także, co ciekawe, w Warszawie badania, które pokazują, że cechy obturacji oskrzeli, które mogą świadczyć o astmie, mogą świadczyć o POHP, stwierdzono, że sprawność układu oddechowego pogarsza się, im bliżej ruchliwej ulicy mieszkamy. Jaka jest świadomość społeczeństwa, ale nie tylko społeczeństwa, lekarzy, tych lekarzy pierwszego kontaktu, do których idziemy z różnego rodzaju schorzeniami w pierwszej kolejności? Ciągle ta świadomość jest zbyt mała i to nie jest moja opinia, tylko to są wyniki badań, które lekarze warszawscy prowadzili wśród swoich kolegów na temat właśnie świadomości na temat wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, ale to się powinno szybko zmieniać. I rzeczywiście coraz częściej organizowane są konferencje, na których specjaliści od zdrowia, lekarze, spotykają się ze specjalistami od zanieczyszczeń i rozmawiają na te tematy. Także wydaje się, że tutaj przechodzimy pewną rewolucję albo bardzo przyspieszoną ewolucję i to się będzie na pewno zmieniać. To była rozmowa Kuby Witkowskiego z Jakubem Jędrakiem z Polskiego Alarmu Smogowego. Czyli warto dbać o nasze środowisko. A jaka jest świadomość Polaków na temat tych zagrożeń, właśnie jeżeli chodzi o POHP? Głównym czynnikiem zachorowań na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jest dym papierosowy. On odpowiada za 90% przypadków zachorowań. I faktycznie Polacy, jeżeli słyszą skrót POHP, słyszą przewlekła obturacyjna choroba płuc, dobrze wskazują, że właśnie to jest główny czynnik. Jednak niewielu z Polaków wie, że ta choroba może też pojawić się w momencie, kiedy jesteśmy w zanieczyszczonym środowisku. Na przykład bardzo narażeni na POHP są malarze, tynkarze, stolarze, którzy przy różnych pyłach i dymach pracują. A mamy sygnał, że w studiu Bydgoszczy pojawił się już gość, pani doktor Małgorzata Czajkowska-Malinowska, specjalista chorób płuc, rzecznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Halo, halo, słyszymy się? Słyszę. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry. A jak to wynika z Państwa doświadczeń Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc? Jaka jest świadomość Polaków na temat zagrożeń tą chorobą? Świadomość Polaków ciągle jest jednak niska. Badania jeszcze przez kilka lat temu prowadzone wskazywały, że tylko 5% Polaków zna skrót POHP. Na temat choroby też podobnie odsetek Polaków jest nieduży. Dzięki prowadzonych kampaniach, między innymi kampanii właśnie z Płuca Polski, świadomość Polaków wzrasta i bardzo nas to cieszy, ponieważ Polskie Towarzystwo Chorób Płuc bardzo chętnie włącza się w tego typu zwiększanie świadomości, w tego typu kampanie. Nie jest to jedyna kampania, w której bierze udział Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, ale ta kampania w ostatnich latach jest kampanią bardzo szeroko prowadzoną. I dzięki tej kampanii ta świadomość też wzrasta. Ja tylko chciałam powiedzieć, że dodzwonił się do nas pan Paweł. Może posłuchamy, co ma do powiedzenia, a potem dokończymy rozmowę. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pani, słucham audycji od samego początku i w dalszym ciągu nie wiem tak naprawdę, czym jest ta choroba, ponieważ panie cały czas mówią o tym, że świadomość Polaków jest słabo rozwinięta, o tym, że nie wiedzą, czym jest skrót POHP, ale na przykład zastanawiam się, ponieważ mój tata pokazuje od dłuższego czasu i nie wiem, czy jest narażony na taką chorobę, czym jest ta choroba, oprócz tego, że zmniejsza się pojemność płuc, to mam wrażenie, że do końca nie wiadomo, co to jest i chciałbym się dowiedzieć, słucham już 40 minut, a w dalszym ciągu nie wiem tak naprawdę, czym ona się objawia. Oprócz tego, że mogę wejść na stronę, ale teraz prowadzę i nie mogę tego zrobić. I staram się jakoś dowiedzieć więcej, a nie mogę uzyskać takiej informacji z tej audycji. Na początku mówiła o tym pani doktor Anna Krukowska, ale mam już w studiu panią doktor Małgorzatę Czajkowską-Malinowską. Wyjaśni panu, także że proszę właśnie posłuchać wyjaśnienia pani Małgorzata. To może zaczniemy od początku. W skrót POHP, czyli przewlekła obturacyjna, czyli związana ze zwężeniem oskrzeli, choroba płuc. Przewlekła obturacyjna choroba płuc to jest nazwa dla znanych od dawna dwóch schorzeń, takie, o których kiedyś mówiliśmy, przewlekłe zapalenie oskrzeli i lub rozedma płuc. Te dwie choroby najczęściej występują u tej samej osoby, dlatego przyjęto ponad 50 lat temu, żeby nazwać te dwie choroby właśnie skrótem przewlekła obturacyjna choroba płuc. To jest choroba, która głównie wywołana jest narażeniem na działanie szkodliwych pyłów lub dymów. Głównie w Polsce jest to dym tytoniowy. Mówiliśmy tutaj i słyszałam informację, że o smogu, o zanieczyszczeniu powietrza. Tak, to jest też taki istotny czynnik. Natomiast najistotniejszym czynnikiem jest palenie papierosów. Osoby, które długo palą i dużo palą, to ryzyko u tych osób rozwoju POHP zwiększa się 50-krotnie. Wśród osób chorych na POHP aż 85-90% to palacze papierosów. Żeby jeszcze tę chorobę zauważyć, to zwykle jest tak, że choroba rozwija się bardzo niewinnie, podstępnie. Mówimy o niej cichy zabójca. Polega to na tym, że osoba, która pali papierosy, ma pierwsze objawy, takie jak kaszel poranny z odkrztuszaniem, który zwykle jest lekceważony przez palacza papierosów, uznawany jako naturalny objaw palenia. A to już jest pierwszy objaw przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Choroba rozwija się przez wiele lat, a pacjent pojawia się u lekarza dopiero wtedy, kiedy zaczyna odczuwać duszność. I duszność oceniana nie jako napad duszności, tylko zmniejszona tolerancja wysiłku. Są osoby, które mają kłopoty z wejściem na pierwsze piętro, kiedy mają kłopoty w późniejszym okresie choroby, podczas pojawia się zmęczenie, podczas wykonywania codziennej aktywności, aż do duszności pojawiającej się w późniejszym okresie choroby, do duszności występującej podczas czynności życiowych, takich jak mycie, ubieranie, a nawet mówienie. Ale to już jest dalszy etap choroby. Zależy nam na tym, żeby chorobę rozpoznać w tym momencie, kiedy palacz papierosów pali i ma kaszel, poranny kaszel. I jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, że u palaczy papierosów choroba POHP jest nie tylko tą chorobą związaną z paleniem tytoniu, ale trzeba pamiętać, że w tej grupie osób może także u tych samych osób wystąpić rak płuca. Dlatego te osoby muszą wykonać nie tylko badanie spirometryczne, które pozwoli wcześnie wykryć chorobę, ale także muszą wykonać zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej i nawet tomografię komputerową, w tej chwili jako przesiewowe badanie w kierunku raka płuca. Mówiliśmy na początku audycji, że wielu Polaków ma tę chorobę i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy. Już nie mówiąc o tym, że mijamy tych chorych na ulicy i też nie wiemy, że te osoby są chore. I jak to wynika z pani doświadczeń? Bardzo często tak się zdarza, więc my nawet taką prowadząc kampanię podawaliśmy takie hasło, żeby każdy z nas ze swojej rodziny tak popatrzył na swoich bliskich, bo jeżeli choroba jest tak częsta, że choruje aż bardzo 10% Polaków po 40 roku życia, jest to bardzo duża liczba osób, więc wśród w każdej rodzinie znajdzie się ktoś chory na POHP. Dlatego chorobę powinniśmy rozpoznawać jak najwcześniej i myśleć o tej chorobie, bo nawet takie hasło nawet mieliśmy, że spośród 2 milionów osób chorych na POHP tylko 400 tysięcy ma chorobę zdiagnozowaną. A więc po naszych ulicach chodzi ponad 1 600 000 osób, którzy nie mają świadomości, że chorują. I powinniśmy wśród swoich znajomych, rodzin pomóc tym osobom i uświadomić, że to jest choroba, którą można wcześniej rozpoznać. Chcę jeszcze zwrócić uwagę, że to jest choroba, na którą przez wiele lat patrzono bardzo pesymistycznie, że niewiele z nią można zrobić, że pacjent jest sam sobie winien, bo pali papierosy. Ale od wielu lat, już od kilku lat patrzymy na chorobę bardziej optymistycznie, ponieważ są możliwości pomocy chorym na POHP. Chorobę można wcześniej wykryć, zgłaszając się na badanie spirometryczne. Badanie, które jest badaniem niebolesnym, badaniem, które trwa zaledwie 10 minut, a pozwala wykryć chorobę. Na wczesnym okresie choroby. Ja się chciałam zapytać, w jaki sposób Polskie Towarzystwo Chorób Płuc pomaga chorym i ich rodzinom? Przede wszystkim Polskie Towarzystwo Chorób Płuc jest towarzystwem naukowym. Więc działania Polskiego Towarzystwa skierowane są przede wszystkim na zwiększenie wiedzy wśród lekarzy, jak i też stosowania zaleceń, które opracowało Polskie Towarzystwo Chorób Płuc w zakresie rozpoznawania i leczenia tej choroby. Natomiast naszą misją jest także szerzenie wiedzy, a więc udział w różnego rodzaju kampaniach, które zwiększają świadomość, a także wykonywanie badań spirometrycznych. I z okazji Światowego Dnia POHP, który jest zawsze obchodzony w trzecią środę listopada, taką kampanię Polskie Towarzystwo Chorób Płuc przeprowadza, uczestnicząc także w Światowym Dniu Spirometrii, podczas którego zapraszamy do wykonywania badań spirometrycznych, a także w dniach rzucania palenia w listopadzie, 3-4 listopada, Światowy Dzień Rzucenia Palenia, i w najbliższym miesiącu, 31 maja, Międzynarodowy Dzień, Światowy Dzień Bez Tytoniu. To są takie dni, kiedy możemy mówić szeroko w kampanii, w mediach. Natomiast niezależnie nasi koledzy z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w swoich środowiskach, w społecznościach lokalnych włączają się w różnego rodzaju kampanie, przygotowując właśnie badania spirometryczne dla swoich mieszkańców. Polskie Towarzystwa Chorób Płuc właściwie działa na terenie całej Polski. Mają Państwo swoje oddziały regionalne, czy one są we wszystkich województwach? Tak, są we wszystkich województwach. Jest 17 oddziałów regionalnych. Tam skupieni są lekarze pulmonolodzy z całej Polski. Jest ponad 1300 pulmonologów skupionych w Polskim Towarzystwie Chorób Płuc. Towarzystwo jest towarzystwem jednym z najstarszych towarzystw. Utworzone zostało w 1934 roku, a więc ma towarzystwo ponad 80 lat. I tak jak kiedyś misją towarzystwa była walka z gruźlicą, tak teraz misją towarzystwa jest walka i jak gdyby świeżenie wiedzy na temat właśnie tych chorób tytoniozależnych, POHP, raka płuca i innych schorzeń. Zależy nam, żeby jak najwięcej osób miało świadomość na temat swojej choroby, ale również prowadzimy działania, aby pomóc przede wszystkim chorym, jak i rodzinom w walce z tą chorobą. A czy istnieją grupy wsparcia w tych miastach wojewódzkich albo też w innych miejscach, gdzie osoby, które mają taki problem, mogą się zgłosić? Czy Państwo z takimi grupami współpracują? Jeżeli tak. Polskie Towarzystwo Chorób Płuc nie prowadzi grup wsparcia, ale współpracuje z organizacjami skupionych dla pacjentów. Niestety jest kilka towarzystw skierowanych dla pomocy pacjentom. Są to typowe organizacje, Stowarzyszenie Pacjentów Chorych na POHP, Stowarzyszenie Oddech, działające w Warszawie. Jest też Fundacja Oddech Nadziei, działająca w Bydgoszczy. Jest też Fundacja Oddychanie w Radomiu. Jest kilka innych organizacji skupionych przy klinikach i oddziałach chorób płuc w różnych miastach. Jest też współpraca z Polską Federacją Chorych na Alergię, Astmę i POHP. Także te działania są wspólne, natomiast Polskie Towarzystwo Chorób Płuc nie prowadzi grupy wsparcia, natomiast współpracuje z organizacjami pacjenckimi. A jak Pani odbiera kampanię społeczną Płuca Polski? Czy sądzi Pani, że ona da efekty? Tak jak wspomniałam wcześniej, dzięki właśnie działaniu tej kampanii Płuca Polski wzrasta świadomość POHP. Natomiast Polskie Towarzystwo Chorób Płuc jest patronem tej kampanii, a więc uczestniczy również, członkowie towarzystwa uczestniczą aktywnie w trakcie tych działań, brając udział w konferencjach prasowych, w aktywnościach, które są organizowane na terenie całej Polski. No tak, ja chciałam się zapytać, czy Państwo czują, że to się zmienia, że ta świadomość się zmienia? Oczywiście, że widzimy, że się to zmienia, natomiast oczekiwania są olbrzymie, dlatego że jak wspomniałam, ponad 1 600 000 osób według szacunków nie ma świadomości, że choruje na POHP, więc mamy bardzo dużo do zrobienia. Proszę zobaczyć, że w ramach Narodowego Programu Wczesnego Wykrywania POHP, który był realizowany w latach 2000-2002, czyli w ciągu 3 lat, zbadano w Polsce 100 000 osób. W kolejnych latach, kiedy program był realizowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, zbadano nieco więcej powyżej kolejnych 100 tysięcy, a więc mamy naprawdę dużo do zrobienia, żebyśmy wyłapali, wykonując badanie spirometryczne, w te 1 600 000 osób, więc przebadanych mamy znacznie mniej niż są potrzeby. Pani Natalio, co jeszcze się zadzieje w ramach kampanii Płuca Polski? No my przede wszystkim będziemy nadal kontynuować akcje w całej Polsce. W lipcu na przykład pojawimy się na Molo w Sopocie, gdzie również badania będziemy przeprowadzać. W ogóle okres wakacyjny w tym roku będzie bardzo intensywny. W sierpniu i wrześniu pojawimy się w 3 miastach w Polsce, w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie. Będziemy latać widokowym balonem Płuca Polski i tam również będziemy mogli zbadać swoje płuca. Oprócz tego cały czas prowadzimy działalność na Facebooku, fanpage Płuca Polski. Organizowane są różne konkursy dla wszystkich osób. W tym momencie nawet trwa konkurs fotograficzny, także zachęcamy również do udziału. A jaki to jest konkurs? Może przybliżymy tutaj szczegóły. Do 8 maja można wysyłać zdjęcia pod postem na Facebooku, żeby pokazać swoją aktywność fizyczną, nasze zdjęcia w biegu. I to jest tak, że każdy może wziąć udział w tym konkursie? Oczywiście, każdy może wziąć udział, a nagrodą są vouchery do kina, także będziemy mogli się po wzięciu udziału w konkursie zrelaksować. Proszę mi powiedzieć, gdzie te wszystkie osoby, które szukają informacji o kampanii Płuca Polski, ale też o działaniach Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, mogą szukać informacji, pani Natalii? Wszystkie informacje są, tak jak już mówiłam, na stronie www.płucapolski.pl oraz na Facebooku, na fanpage'u Płuca Polski. Pani Małgorzato, a gdzie mogą szukać informacji osoby, które byłyby zainteresowane działaniem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc? Na stronie Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc www.pthp.org. Ja chcę tylko jeszcze powiedzieć, że osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w badaniach spirometrycznych organizowanych w ramach kampanii Płuca Polski, mogą zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego, który albo sam wykona badanie, albo skieruje do placówki, w której takie badanie zostanie wykonane. Realizowany jest także program finansowany w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie również poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mogą wykonać takie badanie. Zachęcamy do tych badań, a gośćmi Czasu Niezwykłego były w studiu w Bydgoszczy dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, specjalista chorób płuc, rzecznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, i w studiu w Warszawie Natalia Zabielska, koordynator kampanii Płuca Polski. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy. Czas niezwykły na wyciągnięcie ręki. Silni, młodzi, supermocni to akcja, która dotyczy młodych osób chorych na SM, mówi Adam Bodziak, który zaangażował się w akcję. Pracowałem z Joanną w czysto komercyjnych projektach i ona powiedziała mi o tym właśnie, że rozwija taki bardzo fajny projekt, ciekawy, który ma pomagać młodym ludziom ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzinom, jak sobie z tym radzić. I bardzo mi się to spodobało i zaangażowałem się w wypromowanie tego wydarzenia, które na razie się dzieje głównie na Śląsku, ale miejmy nadzieję, że się też rozprzestrzeni na całą Polskę. Ja mieszkałam w Kalifornii dużą część swojego życia. Joanna Boryga, inicjatorka akcji Silni, Młodzi, Supermocni. Już mieszkam w Polsce od około 5 lat i w Stanach jednak te organizacje wspomagające osoby chorujące na różne choroby są bardzo prężne. Nawet tworzyłam taki team z National MS Society w Kalifornii. Nazywała się Hasta La Pasta Team. I zbieraliśmy fundusze na wsparcie osób chorujących na stwardnienie rozsiane. I przyjechała pani do Polski, postanowiła pani robić to samo tutaj. To się wydarzyło w ten sposób, że poznałam młodą dziewczynkę, która się rozchorowała na stwardnienie rozsiane. Ona mi powiedziała, że jak już jest chora, to już nie ma sensu marzyć, bo już nic jej się nie uda zrealizować. Ja nie mogłam zapomnieć, że taka młoda osoba jest tak przestraszona, że aż boi się marzyć. W rozmowie z przyjaciółką opowiadała mi o tym, że no nie mogę tego tak zostawić. Ja wiem, że z tą chorobą da się żyć w pełni, bo ja żyję z tą chorobą w pełni. I rozmawiałam z tą koleżanką, powiedziałam, ja muszę dotrzeć do tych dzieci, Ja im muszę powiedzieć, że ich życie wciąż może być fantastyczne. Pomimo tej choroby mogą żyć w pełni. No i od tego się zaczęło. Przede mną leżą różne broszurki i też książeczka. Silni, młodzi, supermocni, czyli SM państwo przerobili na takie rzeczy bardzo pozytywne. Silni, młodzi wyszło stąd, że tak naprawdę jako młodzi ludzie jesteśmy silni. Mamy to już dane nam. A to, że jesteśmy chorzy na stwardnienie rysiane, paradoksalnie daje nam supermoc, ponieważ jesteśmy w stanie robić te same czynności, co człowiek niechorujący na choroby przewlekłą, a mimo wszystko jesteśmy w stanie to zrobić dobrze i nawet często z sukcesem. Ja wierzę w to, że zmagam się z chorobą przewlekłą, daje mi taką ekstra moc przetrwania i stąd się bierze ta supermoc. Przede mną właśnie wśród tych ulotek leży jedna, która zapowiada spotkanie 20 maja na AWF-ie w Katowicach, Ściana Marzeń. To jest projekt Fundacji Ulica. Już na pierwszym spotkaniu była Ściana Marzeń i Adrian Kowalski z Fundacji Ulica. I na pierwszym spotkaniu już mówiliśmy o tym, że warto marzyć, warto realizować te marzenia i te marzenia dają nam siłę tak naprawdę w życiu i siłę przebicia. Tym razem będziemy mówili o tym, jak żyć zdrowiej ze stwardnieniem rysianym. I Ściana Marzeń jest kluczowa za każdym razem, ponieważ naprawdę dodaje niesamowite dużo energii dla uczestników i takiej chęci do tego, żeby nie tylko marzyć, ale żeby je realizować. A czy to też jest ściana spełnionych marzeń? Myślę, że wiele marzeń, które są napisane na tej ścianie, zostały już spełnione. Ta ściana w ogóle podróżuje po całej Polsce, jeździ po szkołach, gdzie młodzi ludzie mówią o swoich spełnionych marzeniach, które kiedyś zapisali na tą ścianę. W akcję też zaangażowali się sportowcy ze światowej elity. W akcję wspiera pan Tomasz Sikora, który był medalistą olimpijskim w biatlonie. Tomasz Hamerlak, paraolimpijczyk. Również Polski Związek Biatlonu wspiera nas od początku, jeśli chodzi o silni młodzi supermocni. Jest to niesamowite wsparcie z ich strony. I też mówiliśmy na temat aktywności, nie tylko tej aktywności fizycznej, ale też tej aktywności w życiu, aby żyć pomagając innym, będąc aktywnym, będąc dla innych ludzi, nie tylko dla siebie. Mieliśmy też możliwość za każdym razem goszczenia pana neurologa Macieja Maciejowskiego z Centrum Leczenia SM w Katowicach, który dzieli się swoją wiedzą, rozmawia. Przychodzą też pielęgniarki, przychodzą inni neurolodzy, którzy leczą stwardnienie rysiane, którzy są otwarci na to, żeby rozmawiać z rodzicami, odpowiadać na pytania, rozmawiać z młodymi osobami chorującymi. W jaki sposób można się przyłączyć do państwa akcji, skorzystać z tych wszystkich spotkań? Mamy stronę silnimłodzi.pl i tam jest formularz, żeby wypełnić. Każdy jest mile widziany. Osoba chorująca na stwardnienie rysiane, młoda duchem, rodziny, przyjaciele tych osób, które chcą się dowiedzieć więcej, chcą poczuć wsparcie. Te nasze nowe spotkanie jest zatytułowane Zdrowiej, dlatego że chcemy się skoncentrować na zdrowiu fizycznym, ale też na zdrowiu psychicznym takiej osoby, która walczy z chorobą przewlekłą, ale też na takim dobrym zdrowiu osób, które są wokół tych osób, które już chorują, żeby też wesprzeć ich. Naprawdę jest to dla mnie duża przyjemność, że możemy razem z moimi przyjaciółmi zrobić coś, co powoduje, że ludzie czują chęć, aby walczyć i żyć dobrze. Przypominam www.silnimłodzi.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska.